राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 3 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्ग आश्रम राम स्वयं कहते हैं मत्ता पतरम नान्यत किंचित दृष्टि धनंजय मेरे सिवा कुछ नहीं है। मुसा पससा दृश्य क्रियते अन्यरिपेन्द्रियैहि मन से पसन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए मैं ही हूँ। इसी बुद्धि दो मंजिशा एक मैं ही हूँ, एक परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को मान ले, भगवत वचन है। हम एव नामत्तो अन्यत यदि बुद्धिद्धो मंजसा एकदम मैं ही हूँ हरेक रूपों में। ये सही वह सात्विक भाव राजसा तामसा से मत एव ये सब मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे से ही पैदा होते हैं। इस वास्ते मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ है नहीं, केवल मैं ही हूँ इस संसार में। मन गए आप अकेले, सब कुछ अकेले आप ही स्वयं ही अनेक रूप में एको श्याम एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप से आप ही है। विश्वास मार्ग है, ये सीधी सीधी सरल बात है। भगवान ने कह दिया कि मैं ही हूँ, इनको नाम लोग संसार कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, केवल मैं ही अनेक रूप से हूँ। मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण करता है मत्ता परतर नान्यत मेरे से अन्य कोई कुछ नहीं है। आमेव न मत्तो अन्यत यदि बुद्धि दो मंजसा एकदम मैं हूँ परमात्मा ही है। स्वीकार करे केवल किसी करे और कोई है नहीं, और कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकते नहीं। भगवान ही भगवान ही एक भगवान ही है, भगवान ही अनेक रूप से, अनेक रूपों से, अनेक रूपों से भगवान की यह लीला है जो अनेक रूप से वो एक ही अनेक रूप से बने हुए हैं। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए है आप ही। ये कोई भगवान की कृपा से और संत महात्माओं की मेहरबानी से समझ में आती है बात। आप ही हो, अनेक रूपों से आप ही बने हो, अनेक रूप में आप है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। दूसरा कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं। हम एव न पतो अन्यत यदि बुद्धि दो अन्यसा केवल बात है। आप ही हो एकदम अन्य सामान जल्दी एक आप ही हो। जैसे नदी जानते थे कि नदी ने एक गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है बस, ऐसा सुनते ही वो नदी की भावना चली गई, ये तो गंगा जी सी गंगा जी है, भगवान का स्वरूप है कि वो गंगा जी, ऐसे ऐसे भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ अन्य हो सकता नहीं, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, एकदम मतलब परम नान्यत क्रम क्रम उसका ये है कि पहले तो ये बात है कि सब कुछ भगवान ही है, मालिक भगवान है, संसार में सबके मालिक भगवान है, पर मालिक भगवान है नहीं है, ये सब कुछ भगवान ही है, स्वयं ही हो, एको हम हो श्याम, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, तो एक परमात्मा ही बहुत रूप से हो गए, एक रूप, ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में कुछ हुआ हुआ नहीं, कुछ बना नहीं, कुछ बनाया नहीं, एक परमात्मा ही है, और कुछ बना ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, एक ही है, आप ही हो, फिर सारे बाहर भी आप ही हो, भीतर भी आप ही हो, और आप ही अनेक रूप से हो, आप हो, केवल आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, रिबुद्धि ब्रह्म ऐसे समझ लो, मान लो, हमेशा जटे जटे जल्दी एकदम भगवान के वचन है, भागवत में भगवान ने कहा है, मन सा दृष्टि वंश वचन से दृष्टि से वंश और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, जो समझ में आता है, वो जो देखने में आता है, जो कहने में आता है, जो सुनने में आता है, मैं ही हूँ, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, वाह प्रभा वाह वाह कैसे ऐसे उदाहरण किए, छोटे बड़े अनेक रूप से प्रकट हुए, बारीक से बारीक रूप, दूर भी से देखे तो वो रूप, और बड़े हाथी जानवरे एक एक एक आप ही हो, अनेक रूप में आप ही हो, भक्त को देख देख के खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मस्त हो रहा है, तो आप हुआ क्या रूप धारण किए आपने, कैसे रूप धारण किए, आपके प्यारे भगत ही इस बात को जानते हैं और वो पता नहीं और जानते नहीं, आप ही हो, सिवाय आप में कोई हो सकते ही नहीं, आप ही हो, अनेक रूप से पड़े हुए आप ही हो, मत परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय, भगवान कहते अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचित, मेरे सिवाय और किसी कुछ हुआ ही नहीं, मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, आमेव न मत अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं है, ऐसे भगवान के वचन को ठीक समझ करके मस्त हो जाए, विश्वास मार्ग में है, कसौटी नहीं होती, कसौटी नहीं होती, मुझे भगवान ही है, करोड़ी इसमें क्या लगाए, आप ही अनेक रूप से बने हुए हैं। गुणवान है सात्विक अभाव जो राजसा और तामसा से मत एव मेरे से ही पैदा होते हैं, पर गुणों के गुण है वो मेरे में नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ, मैं गुणातीत हूँ पर गुणों में भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अमेव नमत्तो अन्यत् एक मैं ही हूँ, ये बात मान करके चुप हो जाए। अनेक रूपों ने सात्विक राजस कैसे हो कुछ नहीं हो गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रुद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्यम तपाम्यम अहम वर्षम निगृणा में उत्सव अमृतम तेज मृत्यु सद सत्ता हमारे सत असत्ता में सत असत्ता में सद सत्ता हम अर्जुन एक ही भगवान अनेक रूप है, अनेक रूप से वो गुरु एक ही है, एक ही होते वो अनेक रूप से है, अनेक में एकता एकता एकता व अनेकता अनेक रूप से ही सब जगह समान रूप से परिपूर्ण समान नम पुरस्ता प्रश्न तस्ते नमो नमस्ते सुसहस कृत्व पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता प्रश्न तस्ते नमो सुते सर्वते सर्व सर्व समापनो से तो सर्व सहसकृत पुनः भूयो भी नमो नमस्ते आप ही हो नमो नमस्ते सहसकृत नमो नमस्ते सहसकृत पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता तत्पृष्ठस्ते नमो सुते सर्वते सर्व दसों दिशा में आप ही परिपूर्ण सुभ्राम समान नीति से एक ही अनेक रूप से देखो जो मस्त हो जाए वाह प्रभु वाह प्रभु वाह आप अकेले ही बन गए सब कुछ आप अकेले ही सब कुछ बन गए सब कुछ बन कर आप अकेले रहे और आप अकेले होकर सब कुछ हो गए सब कुछ होकर अकेले रहे सब में एक और एक में सब अनेक रूप से अनेक सामान्य रूप से मई सर्वेद प्रोतम सूत्रे मणिना सूत गाय मणिया हो सूत गाय धागा और सूत ही हो वो सब वाला सूत ही सूत है सूत एक ही सूत है वो ही बढ़िया है वो ही धागा है उसमें पे हुए हैं सूत्र मणिगणा आप भीतर है आप बाहर है बाहर अंदर से भूता नाम असरम चरम सर असर वही है बाहर अंदर से बाहर भी वही भीतर भी वही और स्वरूप वही सूक्ष्मता अभिज्ञेय है सूक्ष्म होने से वो है मूल में विचार कर देंगे तो एक आप ही तो बने अनेक ही अनेक रूप से ही आप ही बने तो आप ही तो हुए अनेक रूप से बनने पर भी आप हुए आप अकेले अनेक रूप से बन गए इस वास्ते नमो नमस्ते सहस्रकृत्व पदस्थो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता पृष्ठ नम शर सामने भी आपो पीठ भी आपो चारों तरफ भी आप हो ऊपर भी आप हो नीचे भी आप हो और सूक्ष्म भी आप हो सूर्य भी आप हो अनेक रूप से अनेक तरह के रूपों से अनेक रूपों में आप ही हो आप ही एक अकेले अनेक रूप अनेक होने में आप अकेले वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह सत्ता हमारे ना सत असत्ता हमें वाह दूरी है ही नहीं दूरी चीज कोई हो ही नहीं कोई होगी नहीं हो सकते नहीं मत पतम नान्यत किंच दस्त धर्म दिया अर्जुन कुछ है ही नहीं है एक भगवान है वासुदेव सरमति सम आत्मा सुदुर्लभ सम आत्मा सुदुर्लभ वासुदेव सरमति माम प्रपद्यते बहुत जन्मों के अंतिम धर्म में अब अभिजन्म होगा नहीं क्योंकि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं कहा जन्म हो रहा मई सर्वमिदम प्रथम बहु नाम जन्म राम अंत वासुदेव सरोवती सब आत्मा सुदुर्लभ मन में कई भाव पैदा हो वो भी आप ही हो अनेक रूप देखने में वो भी आप ही हो भय भी दूर है वो भी आप ही हो निर्भय है वो भी आप ही हो कई रूपों से आप व्यक्त होते हो सद सच्चा हुआ तो सद असत आम ही वर्जुना सद रूप में ही हो रूपये में ही हो मतलब पढ़ना है और तो हो ही नहीं सकता सब कुछ भगवान ही है ऐसे है भगवान भगत है उनको देख कर के मस्त हो जाए भगत कहता है मैं ऐसा जाना ही नहीं मेरे को ऐसा पता ही नहीं अनेक रूप से आप ही हो सूक्ष्म रूप से भी आप ही हो स्थूल रूप से भी आप ही हो दिन भी आप ही हो रात भी आप ही हो अनेक चंद्रमा सूर्य न तारा नक्षत्र अनेक रूप से दिखने वाला अनेक तरह बड़ा जंगल एक ही जल वो जल एक ही एक जल वो भी भाप बन गया वो भी बंदर बन गया वो भी बूंदे बन गया वो ही नदी में बैठ कर गया वो ही बरसने लग गया वो ही एक ही एक ही एक ही कोरा रूप से वही है धमाल रूप से वही है सूर्य रूप से वही है जाती है सूर्य रूप से वही है दिखे भी वही है न दिखे भी वही है गंदा भी उसी में हो रही है दिल भी चमक रही है सब कुछ हो रहा है सब कुछ नहीं है आपकी लीला है आपकी लीला है वाह प्रभु वाह कैसी लीला कैसी कर रही है अनेक रूपों से आपके भक्त है वे देखते सभी मस्त हो जाते भक्त चारों तरफ आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो सूक्ष्म दूर समचंद दूर से दूर नजीक से नजीक बाहर भीतर ऊपर नीचे सब तरह आ गई हो सदस्य सामाना सुबे वाह पर आपके सिवाय कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं आप ही हो आप ही हो आप ही वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब आत्मा सुदुर्लभ अनेक रूपों से आप फिर सत्साह हमारे द्वारा मई सर्व विदम प्रतम सब में आप नारायण नारायण नारायण नारायण।